CA Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina CA Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Duże zmiany w dyplomacji. Minister Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów. NFZ ostrzega przed oszustwami. Na bon lekowej karty podarunkowe do aptek można stracić pieniądze i dane osobowe. Po ponad tygodniowym przestoju pracę wznowiła fabryka Tesli w Niemczech. Minister spraw zagranicznych podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów. Radosław Sikorski zdecydował też o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Profesjonaliści, tu cytat, nie z nagłego nadania. Tacy dyplomaci mają według rzecznika MSZ-u zastąpić część polskich ambasadorów. Paweł Wroński powiedział, że pod uwagę brany jest przede wszystkim profesjonalizm. Ministrowi Sikorskiemu zależy, żeby to byli ludzie doświadczeni, dysponujący wiedzą w danym zakresie. Szczególnie nacisk będzie kładziony na profesjonalną kadrę dyplomatyczną, która już wcześniej albo pracowała w MSZ-cie, albo pracowała na placówkach. Naprawdę ministrowi zależy na tym, żeby to byli dyplomaci nie z nagłego nadania. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli prezydent nie wyrazi zgody na zmiany, ich rolę przejmą dyplomaci w charakterze chargé d'affaires. W serwisie wracamy jeszcze do wizyty prezydenta i premiera Polski w Stanach Zjednoczonych. Generał Waldemar Skrzypczak ocenił w Polskim Radiu, że sytuacja zmusza Amerykanów do stawiania na Polskę we wzmacnianiu potencjału NATO. Były dowódca wojsk lądowych podkreślił, że nasz kraj jest państwem frontowym, przez które musi przepływać pomoc udzielana Ukrainie. Polska podjęła wielki wysiłek modernizacji armii, która ma być zupełnie nową armią. Chodzi o poziom jej wyposażenia, wyszkolenia, jak również jeżeli chodzi o wielkość. A zatem wszyscy, którzy w tej chwili myślą o państwach, które przyjmą na siebie ten ciężar odpowiedzialności za wschodnią granicę NATO, patrzą na Polskę i to Polska urasta do rangi lidera. I wydaje mi się, że wyrazem tego jest to, co Amerykanie zrobili w Waszyngtonie dla Polski, przyjmując wizytę naszych przywódców, jednocześnie udzielając wsparcia, jeżeli chodzi o modernizację techniczną. Amerykanie zaproponowali udzielenie Polsce 2 miliardów dolarów pożyczki na rozwój armii oraz sprzedaż 96 śmigłowców Apache. Przed oszustwami na bon lekowej karty podarunkowe do aptek ostrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe informacje, że rzekomo NFZ i rząd uruchomiły kartę umożliwiającą wydanie 2000 zł na leki w aptekach, ale aby otrzymać taką kartę trzeba wpłacić 2 euro i wypełnić ankietę. To oszustwo, którego celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy, mówi Paweł Florek z NFZ-u. Narodowy Fundusz Zdrowia nie oferuje żadnych bonów, bonifikat w aptek, dlatego ostrzegamy przede wszystkim przed klikaniem w link, który jest w tej informacji, ponieważ prowadzi on do ankiety, poprzez którą po prostu oszuści chcą pozyskać nasze dane i oczywiście też przestrzegamy przed wpłatami jakimikolwiek. Te konsekwencje mogą być naprawdę bardzo poważne, możemy stracić własne dane. Pacjenci, którzy mają wątpliwości, mogą skontaktować się z NFZ-em, dzwoniąc na całodobową infolinię pod numerem 800 190 590. Niemiecka fabryka Tesli po podpaleniu wznowiła produkcję. Do zakładu przyleciał dziś Elon Musk. Amerykański miliarder spotkał się z załogą. Dla mediów dostępny nie był. Do spotkania doszło w szczególnym dniu, bo po tygodniowym przystoju ruszyła produkcja. W ubiegły wtorek lewicowi ekstremiści podpalili maszt na linii energetycznej zapewniającej zasilanie zakładów w Grünheide. Elon Musk nazwał podpalaczy najgłupszymi ekoterrorystami świata, podkreślając, że auta elektryczne są najbardziej ekologiczne. Sąsiedzi fabryki podkreślają jednak, że jej budowa i planowana rozbudowa to setki hektarów wycinanych lasów. Elon Musk chciał pokazać, że jego załoga może liczyć na wsparcie. Na spotkanie przyleciał z nim syn. Według lokalnych mediów ma też dojść do rozmowy biznesmena z premierem Brandenburgii, ale ta część wizyty jest jeszcze bardziej tajna. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Od 34 lat są prezydentami miast, burmistrzami i wójtami. W Polsce są 74 osoby, które sprawują te funkcje od przywrócenia samorządności w 1990 roku. Część z nich zamierza ubiegać się o poparcie raz jeszcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami byłby to ich ostatni start. O tym, jak sprawnie zarządzane gminy ułatwiają codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, mówi wójt Skarbmierzy na Opolszczyźnie Andrzej Pulit. Gminą zarządza właśnie 34 lata. samorząd to był strzał w dziesiątkę. Wszyscy wiemy, jakie zmiany w kraju zaszły. Gdyby nie zmiany polityczne, które zaszły, to by jeszcze dalej zaszły. Centralizacja była i coraz bardziej chciano nas podporządkować. Było odwrót od samorządności, podczas gdy my właśnie w gminie zrobiliśmy decentralizację. Władze samorządowe będziemy wybierać 7 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Pochmurno i deszczowo, szczególnie we wschodniej połowie kraju oraz na północnym zachodzie. Na Podhalu możliwy deszcz ze śniegiem, w górach sypie, sam śnieg. Tej nocy od minus 1 stopniu na południu i na południowym wschodzie, około 3 w centrum, do plus 7 nad morzem. Jutro rano, także przed południem, możliwe mgły jeszcze ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia pochmurno i deszczowo, a wiatr słaby, umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Jutro od 6 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, około 11 stopni w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapadł wyrok w sprawie blokowania stron i kont na Facebooku. Sprawa dotyczy zablokowania strony organizacji pozarządowej tu u nas nad Wisłą. O tej sprawie powiemy jeszcze przed godziną 18. Porozmawiamy z naszym gościem w studiu. Także zastanowimy się, jakiej ochrony ludności potrzebuje Polska i czy jesteśmy gotowi na kryzys. Zwłaszcza kiedy dorastasz, potrzebujesz poczucia zaufania i my dzisiaj właśnie także o braku zaufania. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 6,5 minuty po godzinie 17. Czekamy na Państwa sygnały mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, 2 2 7 3. To najszybciej i najłatwiej. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo i smsowo 71335. Wiozłeś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 10 minut po godzinie 17. Wraz z naszym gościem w studiu, zresztą wspólnie z Państwem, zastanawiamy się, czy to koniec z ogrzewaniem domów z piecami na gaz, bo przypomnę, że Parlament Europejski przyjął nowelizację przepisów, zgodnie z którymi do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne. Chodzi oczywiście o węgiel, już o ropie nie mówimy, ale przede wszystkim o gazie ziemnym. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten, na pozostałe tematy. Mam pytanie, czy ktoś myśli, co stanie się z całą infrastrukturą gazową, tak, czyli gazociągami, magazynami gazu, w Polsce mamy też takie magazyny, co z tym się stanie? A no właśnie, pytanie otwarte, ale także jest jeszcze jedna proponowana zmiana dotycząca charakterystyki energetycznej budynków. Te mają sprawić, że do 2050 roku ma być sektor neutralny dla środowiska. Jeżeli ja będę właśnie musiał przejść na te paliwa stałe, muszę zrezygnować z tych paliw kopalnych, tak zwanych. Okej, ja jestem młody, ale co zrobią ludzie, którzy mają w tej chwili tak po 50-60 lat? Mają zwykłą pensję. Za co oni ocieplą dom? Strasznie duża inflacja się na styropianie zrobi. Bo jeżeli wszyscy będą wiedzieli, że będą musieli się ocieplić, co zrobią producenci styropianu? Podniosą cenę. No i ja to słabo widzę. Zastanawiający zwrot, przyzna pan, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za informację, za państwa korespondencję. A to zastanawiający zwrot w unijnej logice i chyba polityce energetycznej, bo przecież pamiętamy, że Bruksela przed wybuchem wojny w Ukrainie uważała gaz ziemny za niskoemisyjny. Także o tym rozmawiałem z naszym gościem. Przypomnę, Parlament Europejski przyjął nowelizację przepisów mówiących o tym, że do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na gaz. Dwie dwójki, siedem trójek. Zastanawiam się, drodzy państwo, coś jeszcze musi wydarzyć, żeby ludzie się zbuntowali przeciw tego typu decyzjom. Style w popołudniowym. Zapraszamy do trójki 19 minut po godzinie 17. Przypomnę o tej porze, od tego tygodnia nasz trójkowy nowy cykl. 116 111 Poczucie zaufania ma wpływ na poczucie szczęścia. Jeśli komuś ufasz, zdecydowanie mniej się martwisz, łatwiej podejmujesz decyzje i jesteś spokojniejszy. Zwłaszcza wtedy, kiedy dorastasz i poczucia zaufania potrzebujesz najbardziej. A my dzisiaj właśnie o tym, o czymś tak ważnym w procesie dorastania dziecka, czym jest zaufanie, zwłaszcza jego brak do naszego dorosłego świata. W naszym nowym trójkowym cyklu 116-111 dziś o braku zaufania. Małgorzata i w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Moja, myślę, że mogę powiedzieć, że dość bliższa znajoma ma problemy z ogromnym stresem. I to takim naprawdę przesadnym stresem. Ona się stresuje wszystkim. Od, no nie wiem, podejścia do pani w sklepie, do jakiegoś podejścia do tablicy, czy zapytania się kogoś, kogo nie za bardzo zna, o której przyjedzie autobus. Widzę, że się z tym męczy i ma z tym problem i chciałaby sobie pomóc. Jednak no po prostu nie wie jak. No, najprostszym rozwiązaniem jest no, to, co jej powiedziałam. Ej, weź pogadaj z dorosłymi, pogadaj z rodzicami. Ona stanowczo się sprzeciwiła, powiedziała, że nie w życiu, że na pewno nie. Nie znam jej rodziców, ale to chyba nie jest normalne, no. W takim razie powiedziałam jej to, ej, weź pogadaj z naszą panią wychowawczynią. Ona jest naprawdę spoko, bardzo ją lubimy. Jest fajna. Muszę powiedzieć, że jest fajna. Ona też absolutnie, że nie. No i jak ja mam jej pomóc? Z dużym rozczarowaniem o tym słucham, ale jako dorośli zawiedliśmy. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Trudno sobie wyobrazić, że za młodym człowiekiem, który dorasta, szuka siebie, przechodzi hormonalną burzę, nie stoi żaden dorosły. No a nie stoi, bo nie zasłużył sobie na jego zaufanie. Czy to zaufanie nasz dorosły świat ma w ogóle szansę odzyskać? Tak, właśnie wydaje mi się, że tak. I ja też często podchodzę z takim zrozumieniem, kiedy dzieciaki mi mówią, że boją się powiedzieć o sobie dorosłej coś. I ja właśnie to często uznaję, że taki masz fragment swojego doświadczenia i rozumiem, że z tego trudno jakoś zbudować ci nadzieję na to, że może być inaczej. Ale że rzeczywiście może tak być. I zobacz ten kontakt dzisiaj tutaj ze mną i sam fakt, że zadzwoniłeś dzisiaj do mnie, wiedząc, że ja jestem dorosłą osobą, świadczy o tym, że jeszcze ta nadzieja w tobie, w dorosły świat, że ona jest. A co w sytuacji, kiedy już jej nie ma? Kiedy dziecko ma bardzo poważne problemy i dobrze wie, że z tymi problemami nie pójdzie do nikogo dorosłego. Co dorosły może zrobić? Dzieciaki często właśnie mi powtarzają, że mama czy tata chcieliby wesprzeć je, ale że trochę nie wiedzą, jak to robić i że w związku z tym w ogóle się całkowicie wycofują. A to jest dla dziecka najgorsze, co może być. Dzieci często mówią, że okej, ja wiem, że pewnie mama no nie ma jakiegoś takiego złotego środka teraz na mój problem, albo że tata nie ma możliwości, żeby mi jakoś tak faktycznie pomóc, ale żeby on chociaż mi pokazał, że mnie wspiera i żeby mnie w ogóle wysłuchał, żeby zrozumiał, że takie we mnie są emocje. Tak naprawdę wsparcie, które my możemy oferować naszym dzieciom, jest bardzo zróżnicowane. To nie jest tak, że my za dzieci problemy mamy rozwiązywać. To często jest wręcz niepożądane. My dzieciom oferujemy także inne wsparcie, takie właśnie emocjonalne, albo takie, że mu właśnie pokazujemy w ogóle naszą miłość, nasze zainteresowanie, naszą w ogóle obecność, że będziemy dla niego jakąś taką bezpieczną przystanią, która będzie towarzyszyć w tym ich życiu, a niekoniecznie rozwiązywać za dzieciaki problemy. Więc myślę sobie, że takie towarzyszenie naszym dzieciom, ale też pokazywanie tego, że słuchaj, ja nie zawsze mam jakieś złote klucze do wszystkiego, jest po pierwsze bardzo fair wobec dzieci, a po drugie, że też buduje w nich takie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. A już teraz w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. 116-111. Już jutro o tej samej porze. 24 minuty po 17. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when it comes to love. She don't mean to be mean or hurt you on both.

możliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, panie masz. Żegnamy reklamy. Jest 17:30. Anna Kowalik-Brankat i skrót serwisu Trójki. Jest decyzja szefa dyplomacji o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów. Minister Radosław Sikorski zdecydował też o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli prezydent nie wyrazi zgody na zmiany, ich rolę przejmą dyplomaci w charakterze charge d'affaires. Saperzy zabrali po południu pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej, znaleziony podczas prac na stadionie miejskim w Ostrołęce. Niewybuch odkryto wczoraj podczas prac budowlanych. Na czas ewakuacji ewakuowanych było kilkaset osób. Nieczynny był także park wodny, znajdujący się w okolicy hostel i restauracje. Rozpoczęła się zbiórka podpisów w sprawie lokalnego referendum dotyczącego planowanych zmian w Puszczy Białowieskiej. Inicjatorzy akcji nie zgadzają się m.in. na to, żeby cała puszcza była objęta ochroną w formie parku narodowego. Chcą zebrać 3,5 tysiąca głosów poparcia mieszkańców powiatu hajnowskiego. Pod petycją może podpisać się każdy mieszkaniec powiatu. Podpisy będą zbierane przez 60 dni. Parlament Europejski opowiedział się za zaostrzeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek. Chodzi m.in. o zaostrzenie wymogów stosowania niektórych substancji chemicznych. Elektroniczne zabawki interaktywne muszą być zgodne ze standardami ochrony i prywatności już w fazie projektowania. Wszystkie zabawki sprzedawane w Unii będą musiały mieć tak zwany cyfrowy paszport potwierdzający zgodność z zasadami bezpieczeństwa. Pełny serwis Trójki o 18:00. To za 28 minut. 18:00 już teraz wiadomości sportowe w Trójce i Mateusz Warianka. Witamy ponownie. Witam ponownie i zapraszam. Powoli kończy się konkurs w Trondheim w ramach turnieju Row Air. Chodzi oczywiście o skoki narciarskie. Zła informacja jest taka, że znów nie zobaczymy Polaków w pierwszej dziesiątce. Pozostało jeszcze 3 skoczków, więc do tematu wrócimy jeszcze na koniec serwisu sportowego. A przed nami wieczór z Ligą Mistrzów. Jeżeli chodzi o tę piłkarską, to w rewanżowych meczach ćwierćfinałowych Borussia Dortmund zagra z PSV Eindhoven, a Atletico Madryt z Interem. Jeśli chodzi o to drugie spotkanie, w pierwszym starciu górą była ekipa z Włoch, która wygrała u siebie 1-0. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyrokuje: Inter jest lepszy od Atletico, ma więcej jakości. Poza tym jest wicemistrzem Europy i zna swoją wartość. Trener Inzaghi powiedział, że na pewno będzie ciężko, ale jest dobrej myśli. Atletico to drużyna, która zupełnie inaczej gra u siebie niż na wyjeździe. Wiemy, co nas czeka. Znamy wartość ich graczy, wiemy, jak dobrym trenerem jest Diego Simeone. Oni będą mieli gorący doping, trzeba będzie uważać, ale jesteśmy na to przygotowani i na osiągnięcie celu, awansu. È un obiettivo che ci siamo prefissi, poter andare avanti. Jak przypominają włoskie media, Atletico przegrało 3 z ostatnich 5 meczów. Natomiast Inter idzie jak burza. Wygrał ostatnie 13 spotkań, wszystkie w tym roku. W sobotę 1-0 z mocną Bolonią. Ma 15 punktów przewagi nad wiceliderem Milanem. Więc w Italii wszyscy są pewni, że Inter awansuje i ma naprawdę wielkie szanse na zdobycie pucharu z dużymi uszami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Madrycie będziemy mieli też polski wątek. Mecz poprowadzi sędzia Szymon Marciniak, a pierwszy gwizdek o 21:00. W siatkarskiej Lidze Mistrzów natomiast Jastrzębski Węgiel zagra o finał. W pierwszym półfinałowym meczu zmierzy się z Bankasi Ankara. Optymizmu przed tym spotkaniem nie ukrywa środkowy Jastrzębskiego Jurij Gladyr. Jest szansa i to duża. Zagranie po raz drugi w finale Ligi Mistrzów, co jest niezwykłą rzeczą oczywiście. Zdajemy sobie sprawę, że dysponujemy takim zespołem, który potrafi to zrobić i właśnie w ten sposób będziemy myśleli, że wszystko stawiamy na tą kartę i po prostu jesteśmy skupieni myślami cały czas. Jesteśmy przy tym dwupojedynku. Start o 20.30. Wracamy jeszcze do piłki nożnej, bo za blisko godzinę rozpocznie się zaległy mecz drugiej kolejki Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. I teraz zerkam na to, co dzieje się w Trondheim. Przypomnę, tam trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Stefan Kraft prowadził po pierwszej serii. Na razie na prowadzeniu Daniel Czofenik, jego rodak, Austriak. Jeśli chodzi o Polaków, najlepiej z biało-czerwonych spisał się Dawid Kubacki. Na ten moment jest na 13 miejscu. 17 Aleksander Zniszczoł, 18 Kamil Stoch, a dopiero 28 Piotr Żyła, 29 Maciej Kot. Jutro rano i przed południem możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia pochmurno, miejscami deszczowo, wiatr słaby i umiarkowany. Na termometrach od 6 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, około 11 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. W audycji popołudniowej dziś pytamy o schrony w Państwa okolicy. Wiemy, czy w ogóle interesujemy się, pytamy, gdzie są? Witam. Ja chciałem poinformować mieszkańców dużych miast o tym, gdzie mają schrony. Otóż te schrony znajdują się we wszystkich szkołach lat 60., tak zwane tysiąclatki. Wiem, chodziłem do takiej szkoły i wiem, że te schrony są. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Dziś też mówiliśmy o tym, że Parlament Europejski przyjął nowelizację przepisów. Do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na gaz. Mówiliśmy, że gazu nie, ale wcześniej o instalacje gazowe. Pojawiło się pytanie od Państwa. Jest i odpowiedź. Ja chciałbym zabrać głos w sprawie pustych instalacji gazowych, które zostaną po gazie, które mogą być w wspaniały sposób przeznaczone na wodór. Wodór jest paliwem, które jest podobnych właściwościach jak gaz i instalacje gazowe będą mogły być lekko przerobione na wodór. 2 2 7 3 za 24 minuty 18. No i gitara, znaczy perkusja. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 2 7 3. Kolejny temat do dyskusji i rozmowa z naszym gościem w studiu. Ważny temat i ważny wyrok. O tym już za chwilę. 20 minut pozostało do godziny 18. Dziś zapadł wyrok w sprawie blokowania stron i kont na Facebooku. Przypomnę, że sprawa dotyczy zablokowania strony organizacji pozarządowej SIN, Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, której celem jest m.in. ograniczenie szkód powodowanych przez konsumpcję używek. A w naszym studiu Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon. Witam serdecznie. Dzień dobry. To pierwszy wyrok w sprawie niesłusznego zablokowania konta w Polsce. Właściwie dlaczego ta sprawa jest tak ważna? Dlatego, że ta sprawa właściwie potwierdza to, że takie podmioty jak dominujące dzisiaj na rynku platformy społecznościowe, Facebook, ale też kilka innych, nie mogą dowolnie, w sposób zupełnie uznaniowy, decydować o tym, jak przebiegają granice wolności słowa, czyli no, w praktyce o tym, co dzisiaj możemy powiedzieć, zobaczyć w sieci, a z punktu widzenia odbiorców, do jakich treści możemy tam docierać. Bo tu nie ma jasnych reguł, to ta dowolność, czy widzimisię wprost? Tak, w tej sprawie przede wszystkim chodziło o to, że SIN został zablokowany w sposób kompletnie nieprzejrzysty, w tym sensie, że nie dostali żadnego konkretnego uzasadnienia dla tej decyzji, no i też nie mogli tej decyzji w żaden sposób skutecznie zakwestionować, w tym znaczeniu, że no, jakby Facebook nie stworzył żadnego mechanizmu odwoławczego, który oni mogliby wykorzystać, żeby na przykład przedstawić swoje kontrargumenty. Ta sprawa ciągnie się od 2018 roku, tak? Bo wtedy Facebook bez ostrzeżenia takich... Wtedy konto zostało zablokowane, a pozew wnieśliśmy w 2019 roku. I tak bez ostrzeżenia i bez przejrzystych wyjaśnień usunął stronę grupy SIN, uznając je za niezgodne ze standardami społeczności. Tak. Coś wiemy na ten temat, że zapoznajemy się z takimi regulaminami? Wiemy konkretnie, jakim regułom mamy się poddać? No, wtedy w ogóle regulamin Facebooka wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. On dzisiaj jest dużo, dużo bardziej konkretny i w związku z tym dużo też więcej wyjaśnia. To między innymi jest skutek tego, że dzisiaj mamy też nowe przepisy, które obowiązują od sierpnia ubiegłego roku. I to też państwo jako organizacja też o to zabiegały. No, myśmy od samego początku też walczyli właśnie o to, żeby wprowadzić w ogóle prawny obowiązek uzasadniania decyzji moderacyjnych i żeby to też był prawny obowiązek, żeby platformy musiały stworzyć tę ścieżkę odwoławczą dla użytkowników, ale też to, na czym nam zależy, i dzisiejszy wyrok znów potwierdza to, to, żeby użytkownik, który jest niezadowolony, czy nie zgadza się z taką ostateczną decyzją platformy, miał też możliwość zaskarżenia takiej decyzji do zewnętrznego, niezależnego organu, czyli na przykład sądu. I dotychczas nie było jasne, że w ogóle istnieją w Polsce przepisy, z których można by skorzystać, żeby taki proces zainicjować. Do kogo się odwołać, tak? No bo rozumiem, że chodzi o to, żeby decyzje tych platform internetowych o usuwaniu treści zapadały w taki bardziej przejrzysty sposób. Tak, jeśli już. Tak, bardziej przejrzysty sposób i taki, który rzeczywiście daje użytkownikowi możliwość zweryfikowania takich decyzji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wiemy, że te decyzje bardzo często zapadają z użyciem automatycznych narzędzi, algorytmów, które nie są doskonałe, idealne, w tym tak? sensie, że tak, tak, popełniają dopasowane błędy. Dopasowane do indywidualnej sytuacji. Zresztą, oczywiście biorą w tym udział też ludzcy moderatorzy, którzy też nie są nieomylni. W związku z tym nie chodzi tutaj o to, żeby zupełnie nie można było, żeby platformy w ogóle nie miały jakiejkolwiek kontroli nad treściami, które są tam publikowane przez użytkowników, bo przecież my doskonale wiemy, że one też biorą udział czy stanowią istotne ogniwo na przykład w walce z bezprawnymi treściami i takie treści oczywiście powinny usuwać ze swoich łamów. Ale natomiast, też nie chodzi o cenzurowanie mediów społecznościowych z drugiej strony. Tak, prawda? Natomiast chodzi o to, żeby rykoszetem nie obrywały takie treści, które no nie tylko nie są nielegalne i powinny być dopuszczalne w domenie publicznej, ale wśród nich znajdują się takie treści, które są też społecznie pożyteczne. I takie są na przykład treści SIN, ale to są też, nie wiem, treści pochodzące od dziennikarzy, artystów, którzy też no, jakby niejednokrotnie stykali się ze zjawiskiem, które my określamy mianem prywatnej cenzury. Aha. No i właśnie dotychczas w zasadzie byli wobec tego bezradni. A czy takie blokowanie to jest sytuacja, która narusza dobro osobiste? No w tym konkretnym przypadku tej organizacji, tak, o której rozmawiamy. Tak, dlatego, że nie ma w Polsce takich prostych przepisów, które mówią, że jeśli twoje konto zostało niesłusznie zablokowane, to możesz wnieść taką sprawę do sądu. Więc no, musieliśmy zastosować czy odwołać się do przepisów, które no, powstały pewnie jak jakby w ogóle nie z myślą o tym, żeby były wykorzystywane w takich sytuacjach, ale rzeczywiście zdecydowaliśmy się na to, żeby ten pozew wnieść na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych, które okazało się, że są na tyle elastyczne, że mogą też odnosić się właśnie do takiej sytuacji. Także tak, blokowanie konta bez wyjaśnienia, bez możliwości odwołania się, sąd uznał za bezprawne i konkretnie naruszało to dobra osobiste społecznej inicjatywy narkopolityki. Meta przeprosi? Został zobligowany, Meta jako firma, tak, została zobligowana do tego, żeby przeprosić SIN, ale też, i to się wydaje nawet ważniejsze, odblokować, czyli przywrócić wszystkie zablokowane treści i konta na Facebooku i na Instagramie. Tak się zastanawiam, no tak właśnie, bo na Instagramie też zostało zablokowane to 5 lat temu, na zasadzie na podobnej zasadzie, prawda? Tak jak to konto w Facebooku. Zgadza się. Co można by zrobić, by te decyzje o zablokowaniu treści móc kwestionować? Co mogłoby się wydarzyć, żeby użytkownicy byli, no nie wiem jak to określić, zadowoleni? Do kogo się udać, albo po czyją pomoc, żeby wstawił się, no tak jak panoptykon w tym przypadku, ale zwykli użytkownicy, no nie wiem, czy mają takie wsparcie jak społeczna inicjatywa narkopolityki. Jasne. Jakby zdajemy sobie z tego sprawę, że droga sądowa jest skomplikowana i jak widać zresztą po naszym procesie, bardzo długo trwała. Mhm. Chociaż też chcę podkreślić, że to, że ten proces zajął tyle czasu, to też wynikało, powiedziałabym, z pewnych komplikacji, które, czy przeszkód może, które, powiedziałabym kłód, które rzucą nam pod nogi sam Facebook, takich proceduralnych. A czy to jest to wielkość tego gracza odgrywała rolę? Na pewno, ale my też chcę powiedzieć, że nie jest tak, że byliśmy w tym sami. Mieliśmy wsparcie dużej kancelarii pro bono, werdyńskiej wspólnicy. Mieliśmy też wsparcie naszej międzynarodowej sieci, więc staraliśmy się zrównoważyć naszą pozycję, ale oczywiście, mamy tutaj do czynienia z ogromnym, ogromnym graczem. Mnie bardziej chodziło o to, że Facebook na samym początku postępowania odmówił przyjęcia pozwu w języku polskim. I w związku z tym musieliśmy go przetłumaczyć, zapłacić za to, to kosztowało prawie 9 000 zł, a następnie sąd musiał go ponownie doręczyć za pośrednictwem sądu w Irlandii i cała ta procedura zajęła rok. Więc stąd ten czas i zawiłość, więc, tak? Tak, więc to jakby droga sądowa nie jest prosta, ale wydaje mi się, że po pierwsze dzięki temu postępowaniu trochę ją przetarliśmy, ale też wysłaliśmy sygnał do platform, że takie działanie jest bezprawne. Mhm. Uważajcie, bo my patrzymy wam na ręce, tak? I mamy nadzieję, że to wpłynie na praktykę, ale jedna rzecz, która nam dodatkowo pomaga, no to właśnie to nowe wspomniane wcześniej prawo akt o usługach cyfrowych, który w międzyczasie zaczął obowiązywać w Unii Europejskiej wobec największych platform w sierpniu ubiegłego roku. I to jest prawo, które wprost nakłada właśnie obowiązek po pierwsze uzasadniania decyzji moderacyjnych, zapewnienia procedur odwoławczych w ramach samych platform, a dodatkowo wprowadza też pewne mechanizmy zewnętrznego nadzoru nad tymi decyzjami. Zatem jest szansa, że coś się zmieni na dobre w tej kwestii. Zgadza się. Po wielu latach państwa prawnej, sądowej, tak, i batalii. Tak, i to, co jest ważne, już nie ma wątpliwości, że użytkownik z Polski może dochodzić ochrony prawnej przed sądem w Polsce, i według polskiego prawa, a dodam, że to nie było oczywiste, bo do samego końca Facebook w naszej sprawie przekonywał, że powinniśmy tę sprawę wytoczyć w Irlandii. Blokując konta grupy społecznej inicjatywy narkopolityki SIN, Meta naruszyła dobra osobiste organizacji, a sąd wydał dziś przełomowy wyrok w sprawie prowadzonej przez Fundację Panoptykon. Dorota Głowacka z tejże fundacji była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 11 minut 18. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, gdy mnie tak losu żarze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, jasną zimą życie, jasną zimą marzeń moich dechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serca bicie, wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Osiem minut pozostało do godziny 18 w audycji popołudniowej. Jeszcze najnowsze badania przeprowadzone przez IBRIS, a z nich to wynika, że 70% z nas, Polaków, chce przywrócenia obrony cywilnej i stworzenia nowoczesnego systemu ochrony ludności. Z badań, co ciekawe, wynika również, że większość z nas jest gotowa do udziału we współtworzeniu takiego systemu oraz uczestniczeniu w szkoleniach obrony cywilnej. Dziś w stolicy odbył się drugi Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2024. Na ten kongres udał się Jacek Frenzel. Uczestnicy kongresu dyskutowali o tym, jak zbudować państwo, które będzie odporne na wszelkiego rodzaju niepokoje, kryzysy związane ze zdarzeniami takimi jak katastrofy naturalne, a także kryzysie spowodowanym wojną czy napływem uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Czy Polska i my, Polacy, jesteśmy bezpieczni? Nie możemy zakłamywać rzeczywistości i mówić, że wszystko jest bezpieczne, że nie ma potencjalnych zagrożeń. Generał Dariusz Łukowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tych zagrożeń jest cała masa. Na co dzień ich doświadczamy. Nie są to zagrożenia klasyczne póki co. Natomiast mamy bardzo dużo zagrożeń w obszarze infosfery, w obszarze cyber, zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, zagrożeń związanych z sabotażem potencjalnym. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Mamy z tym do czynienia na co dzień. NATO mówi o tym, że budowanie odporności to nie jest tylko rzecz wojska. To też rzecz struktur niewojskowych, ale też wszystkich nas, obywateli. Podkreśla Dominik Mikołajczak, redaktor naczelny InfoSecurity24. Wszyscy musimy dołożyć jakąś cegiełkę do tego, żebyśmy byli bezpieczni, żeby wokół nas było bezpiecznie i żeby państwo mogło powiedzieć, że jest odporne. Co oznacza odporność państwa? Odporność państwa jest zdefiniowana w różnego rodzaju dokumentach międzynarodowych. Piotr Małecki, prezes Defense24. Słowo resilience, które się pojawia wielokrotnie, mówi o tym, że siły zbrojne to jest tylko jeden z elementów obrony państwa. W momencie zagrożenia broni się całe państwo. Siły zbrojne są tylko jednym z elementów, bardzo ważnym, ale bez oparcia w odpornym społeczeństwie, w społeczeństwie, które wie, co ma robić, wie, gdzie ma się skryć, wie, jak ma pomóc sobie, swoim najbliższym i walczącym żołnierzom, to tylko w oparciu o takie społeczeństwo walka może być prowadzona. W resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trwają zaawansowane prace nad nowym projektem ustawy o ochronie ludności. Starszy brygadier Mariusz Lenartowicz, dyrektor Biura Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. I w ramach tego projektu przewiduje się całą gamę edukacyjną, zarówno dedykowaną dla społeczeństwa, jak i dla organów ochrony ludności i obrony cywilnej. Zanim wejdą regulacje, pojawią się odpowiednie finanse za tym idące. Dr Piotr Kobzdej, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. My na poziomie obywatelskim, na najniższym poziomie właśnie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji sąsiedzkich, aktywistów, powinniśmy się integrować i przygotowywać do zagrożeń, które mogą nas czekać. W ten sposób będziemy mogli zabezpieczyć się i stanowić zaplecze również w sytuacji największych kryzysów.